الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. سورة المؤمنون دي سلورم باب کے رد شرك بیلیو او ترغیب و توحید تا جنازی امتکم امت واحدتا او بیا ردو پا باطلو فی رقو باندی چغید آدین طول روان کرے او جدا جدا مختلف دلی او پاٹے جوڑی شوی بیا داغی باطل برستو یو دری عیبونه دلتا بیان کلیو چه تقد تو عمرهم دینی اٹوٹی کن اکل حضب مالدیم فرحون او اخبل دی جوڑشوی دین وان خوشحال اب یا آیا سبونا انمانو مدولم سلورم بل لا شعرون سلور عیبونه داغی ذکر کلو نور پسید مومنانو اغاو سفتونا ذکر کلو اس با تدیبات البرستو تقریبا دا سوار رس پورا کئی سلور مخ کتیر شو او لس برست نور بیانی خودی دے کی رد کی پڑی رو خلق آ چیغی زن لبانی جوڑی پا دن کی دیر خلق دا سدے چیغی دا اللہ پا دن کے پا عبادت کی دزان لبانی جوڑی سوک بوئی چیرہ منتڑی رگنانا بدی جمی کی منت کو لو دس کو لو اکل پکی دا غسل ضرورت راشی تا منتڑی رگنانا اکل وئی من زکاة نشور کو لے زکاة چی من زان لو خیر خیریت تے اخو مالداری بانا جوڑی زاند او حج خوڑو کئی نا اغید پارو موزر پیش کئی چو دیر لگی او دیر مال لگی دیر امان سر دورا سنشتا دی چلال شورا شو او خوص رئی کلاز اخپل بدنی کمزوری بیانی چمون کمزوریو امون دا کارن جو بولے نو دا ٹول جواب کی اللہ پدی جملہ کی چولا نکلف نفسا الا وسعها اللہ ای من چرے تکلیف نور کویو نفس لا مگر داغد طاقت مناسب مونگ زیادتے نکو تکلیف بما لا یطاق نشتا پا دین کی داد باطلو فرقو مسئلہ دا چاہیو اللہ رب العزت کل اپا انسان داد حکم لازم کی فرض کی چاہے طاقت نلگی اللہ وی ناد چردا سنکو داو طاقت تا گورم داو کچر داو سرمال لین و زکاة پی نفرز کوم حج پی نفرز کوم طاقت نشته کنه کما زیاته کوله او سختی می کوله نما بویلیو چه ورکی با کمالدار ده و غریب ده ورکی با حج لوزی نا اللہ دانی ذکر کرده نو که یو بنده ده خپل ځان ده بدن فریاد کئی چخپی می خوگیگی ملا می خوگیگی ادغا سی چکر را بانده رازی ادا اللہ رب العزت وی چی ما خواسان تیا کردی دا چی او دست نشی کولی تیمم وخا تیمات نقصان رسی کنا او چی دوستی پولانی نشی کولی روکو سیزنو پناستی کوا یا پا اشاره کوا چی دیم نشی کولی نو بیا شماره چې سوره مونږه قضا کړ دا به هم حساب کتاب کې که خوشوي او قضا به راو ګرځي که خنه شوي نو وصیت بو کی رستو خلق ته چې ما باندې دومره روجی دي نو منځونو نشته ما باندې دومره روجی دي اپ ما قرض دي اپ ما دومره نظر دي او سغی بیور کستان نو اللہ چری پا دین کی زختی ندکڑی مخ کی سور حج پاخر کی ذکر شو چما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت آبیکم ابراہیم اللہ پا دین کی دست سا حکم ندر آوستے دا حلق زن لحضرون او بانی کئی سوک دا زنانوں کی ڈیری چیز منزوت ہوئے یہ منگا زن نشو پاکو لے ستشاو دس خونا دی ہوئی کنا جامی اکثر پلی تی انہوں با لگی آئین وزی جمی کی با جامی وینزو وی وینزی سلام سندکون اڈک دی دت اصلی چیو خرابی گنو پل را چوا یو پلیسی گنو بل پاکر آوال اللہ و رضا شی خوشحال بشی چیر دا بندہ پما دیر ما یندے او دے دخپل زان دیر سپائی ساتی بلے فرانی ویلی والله يحب المتطهرين ويحب المتطهرين الله غير محبت کی زدا سے خلق سرا چې زانم پاکیت او جامیم پاکیت دا مسلمان شان ده کنه دا خو خلک چې فزیز شرک اکثر نو غیزا بانی کوي چې مونږ ته ډیر کران نه الله وینا ما دا سکار نید پرس کلی ساسو بانده ولدینا کتابون ینتقو بالحق اللہ ایمونگ سران یو کتاب دی یو عمل نام دا جلی کلی شوی دا تملائکو بلا سنو اغا بیان کی دیر رشتیا رشتا و دیر پورا پورا بالحق اغی کی دروغ نشتا بالحق اغیی کی خطائی و غلطی نشتا و بیتا سکڑی دی ناغا پکیلی کلی شوی دی نبی آبا قیامت کی سجواب کہے چاگا عمل نامہ تروبا سی او در یہ کنبی آبا سجواب کہے هم لا ظلمون اللہ ویدی باندی ظلم نشی کے دے چرے اس بیا شروع شو سلور ایبو نمخ کے دو مجرمان او غنور وز بیانی اندھے تقریبا پینزم عیب بل قلوبهم فی غمرت من حازا بلکہ ضرورنا ددغ خلقو کم کې ذکر کړل کنا ایا سبون من منتم ممال و بنینا هغه لوی خلق چې موږ سعملونه کوو دا دغی برکت دی چه اللہ مولا مال دولت اولاد بنگلی گاڑی ارس راکڑی اللہ رب العزت ہوئی چه دی نور دیر عملو ندی اخو ما تاستا ندیوی لی بلکہ ادرو ندی فی غمرتن پڑیر لوی غفلت کی دی من آزان دی قرآن نام او د دې دین غمرت معنا دلته غفلت ته ولهم اعمال من دون ذالک د دې لپاره نور اعمال سیئه اعمال خبيثه دي سوا د دې شرک نه ها شرک خو دې پکې خو دې نه سوا نور عملونه دي هم لها عاملون چی دی اغیل را دیر پا پا بندے باندی کون کی دی ام لا عاملون دیر پا بندے باندی کئی تھا گرن اغس دی اغدا تول ناکار عملون اخا دبل مال پا غلط طریقہ خوڑل پا سود پا رشوت نپری دا کرنا تھا باقی دا جگڑا کئی چی زمون په تنخوا کار کی دی زمونږ چې څه کار کی دا خو زمونږ نیمه میاشم نه کی دا خو زمونږ سر دا ماړه داړه کو ماړه داړه نو په دې باندې وخت تیری ګورو ته دې ته ماړه داړه وی ښه سود او رشوت ادغسې غلا ډاکان املها ظلمونه دا گناہونه دی دا سې نور دا رسمي رواجی کارونه چا خلاف سنت کارونه دی ښا دا ټول دي کنه الله دې رپا پابند کوي ښا غیر الله نظر نیاز یو لسمی ور کوي او دا سې غمونه او خادي ورزا جیبم وګرځي دنیا کې نو حیران بشي ها دای زوی نشته دی چې مړیو شي نو غټ وای راول هغه لال کی خان هله خوشاله شي هله لیکيو بس چې سو جنازه تیاری کیو هغه له وصول ورکی کیو نو هغه هغه بخښوي ښه ودا سینه په هی کنه تقریبا نیم نیم کلو وغه دا دوره پټي جوړ کی ښه ادي په ل د تنار ډوډې په هی کې غټه واټه ځکه ځکه خلق عمر غټه څوک نشي په خولې نو بس اری والا با ڈوڑے ورکی او غٹ پوٹے او پکی کیزی نو جنازہ پس بروانی او خوراک بکی میرا چیزا گئی خلق بس غم خادی خان والقلوبوں بی غمرت من آزا نور اگا عملو نا چی اگا دا سی پاک زید وینا ندی خان ای غمرت اللہ ای پڑیر لوی غفلت کی دیخا او دید پار عملون دی بغیر دی شرکنا هم لا عاملون چی دی اغیل رکون کی دی پابنده سران دور من پا پابنده نکی دمرا دا دین کار پا پابنده نکی دکا غیبان دی جسمرا سخوالی و جو کئی امیشوالی کئی دا سره خراب پوری دا داوی حال لخه حتی الله وي ترغي پوری خبری کئی لگی آئی اذا خذنا مترفیهم بالعذاب چومن والدی لران ذدی اغا معتبر لران ذدی اغا سرداران لران ذدی اغا رئیسان لران پازاب سران اغمیونی والاللہ ذکر کار خطول داغی نروانی کن کسوک چا تدا سی انہیں تا ورادو کی جذب اداکار پا سنت کو ما آو زو ما خامنا نکو ما زبا جمعی نکو ما دا رسمی رواجی کارو نکنا نو جوڑ دا مشرانو تراجم جی آو چی تسو کی تزد اخپل کار کوا تا زمونگا مڑی دے زمونگا تر دے زمونگا روار دے زمونگا روڑ دے دے مونگا سنبالو خان راگارو دمیند نو باسی اٹول کار دی پلاس کے واخلی دا غٹ غٹ خلق ندے تو سوئے جذب دانکو ما مونگ تبو ینوری نوی طریقی نراؤلی مترفین داوی معتبر چه اللہوی امینی وال عذاب سرکنا لکا بدر کشو داس نور ازام یجعرون دغا وقت کی بی روڑی والی جعر چونکی دو تویلی لکا بیاخ جمعی کی اترے بار پاتی شکن ٹولش پا چونکی گی ٹولش پا دک دیج ارون وی نای بیا چونکی دکن چومینی والخا آواز وطوشو لا تجعر الیوم مچونکی گی نن رضی مجالے او چگی موائے نن رضی ولی صاحب سمت لب دی چی دا دنیا دا چه مونگو پر یادونو کو مونگو چغیو نخصوک براشی انکم اننا لا تنصرون تاسو زمونگنا اچا سرا پنانشه حاصلو لیم دا مانا چسنگا مخی تیر شو چه ولا هم اننا یسحبون توری حج کی دلتا یا مانا اکرا لا تنصرون دی سر با نصرتو نکلیشی مددتو نکلیشی چو سوک براشیو اگر با اولا پناور کیو اگر با بچ کیو اگر با اولا دیر عزتو کیو کورتو بوزیو برستن تلائیو تاو وڑیو ازر با اولا چه پخا کیو ازر با اولای نا اللہ اگر اختیر شخا انکم مننا یقنن تاسو چین مننا یعنی زمونگ دا عذابنا لا تنصرون تاثر آمدت نشی که دیم دیگو رو بیان کردن خواهد دیر سختی بیان کردن اس ور پسی قرآن علت بیانی چی خبری ہے چی دا پس باندی تاوستا دمرا سختا و رسیدا او پا کم گناہ کڑی گئے دا گناہ دی قد كانت آياتي تتلى عليكم يقناً جو آياتنا زمون لستلي و بيان ذل شو پتاسو بانده پرو جاكي و پكو جاكي هر وقت تتلى عليكم بيان ذل بكنا وكنتم على عقابكم تنكسون نوه تاسو پخبل پندو بانده اوليدون كيم دا قرآن دا غیغا ویڈیو پیش کی منتخا آو چه گلب دی تویلی شو چه درس کی رازا درس دل تباس ناس تکا نا از دنیا خبری بکے پل درناو دبل سپکا باوے او غیبتون بکے راج قرآن تا دمرا بدا پیو لگی چوچور لیخا او پختو کی وی وی کون لیٹا کے ورکو تمانا دی اصل دلادہ خواہ تمرز غصشی وی ما تبا دی نوے تا نویتا دو پا اخپلو پندو باندے تن کی سون الٹاوڑی دن کیم تا غیوب دیده دی مجرمان غیوب شروع چوی دیتا مستکبرین دا بلیتا مستکبرین پدا سے حال کے چڑیر لوئی کون کیوئے تا صبح زان لوئے گانو چی بس ولی مونگ مسلمانان نیو مونگ دار سن خبر یو مونگ حکم پی جنو مونگ باطلوں پی جنو مونگ خوم پی جنو مونگ بدوں پی جنو خکوا بد مکوا تا بے گو رہے مستقبرین تم رجوئی کولا چکن دا مونگ چاہتا جت نشتا دے خلق دے زان سم کی وی مونگ زان سم کرے دے بہی سامرن تاسو گمان کاؤ پا دی پیغمبر باندی چی دا یو قصہ خوان راغلے دی دنیا کی قصہ خوانو کا نا دنیا کی دیر نظام یو قصہ خوان راغلے خوا دی خلقو تا کسی کئی دا عاد و سمود دی خلقو تا کسی کئی دا بلقیس و دا سلیمان علیہ السلام دی خلقو تا کسی کئی دا اصحاب کہف و ذو القرنین وی قصے اور ہیں زے ولن پورا پیغمبر تھے سامر وی اوغ من کڑی دا امت یم نکڑے دے چما سوتن با قصے نہ کہے سمجھے بعد وقت جب یا پاس منزلا تما سوتن دی قصو تا چب خوا دی مشران کولی دید پارے اجری جوڑے کڑی وی دید پارے اجری جوڑے کڑی وی خواہ او کسی بے کولی او طول بوت دا سی پا خاموشے باندی پا غور باندی غوا گیخے ہو تب ہوئی دی تا قرآن درس کی خواہ او کسی بے شروع کڑی وی دا ادم او د درخانه دا چې اوس قصه به شروع کړه دا فرهاد او د شیرینه دا ګور دی د خلقو با کولې کنه خا او دا چې و د سوسو شپې یو شپه به پکې یو پړکو وي بیا نور به بل شپه وایو خا دا خلقو با ته وږي خو چې چراغ کاکا و نن قصه کوي نو اجر بډا کا او بل و کپور بابا یاره قصه کوي خو ګوره چې دا ناشنا کسی کپور بابا دا په دې کلو کې مشهور داسې خان استم خان بابا قرار کلی کې دیتا سمر وی نبی علیہ السلام دا دین منع کلی و چې سمر بنا کوئی از خوتن با کسی نکوئی اللہ گورا پیغمبر تے سامر ہوئی سامر چدا دی کسی کی ممتن قرآن دے ندین دے اس ندی نمانا با یودائی بیہی سامرن او فیل بورسری تاسو گمان کرے او پا دی پیغمبر باندے چدا سامر دے قصہ خوان دے او بلو گورا تحجرون تاسو پریخه او دلرا یواز خواله نرات لے تیولا علت پیان کخا چه چگه مخواه چونکی گئے ملک دس پی مجتاو تخپل عمل نده یاد اللہ ایما تخو یاد استاسو عمل تاسو زما کتاب نسوم نفرت کهو دا پیغمبر نام سوم نفرت کهو دے معنا دام دا مستكبرين به مستكبرين به معنا دا انسر تاسو ځان لوی ګاڼه د قران نه چې زمونږ یت نشته قران ته موږ سره د خپل مشرانو معلومات پراته دي موږ د خپل مشرانو ډیر څه اوریدلی دي هغه به موږ عمل کوو تاسو لوی کول د قران نه لوی کول د پیغمبر نه او سامران تاجرون او پریخیم دازی حال کی چدا یو دا قصو کے کتاب دے ادو واقعاتو کتاب دے چی خلقی ہوئی خواہ ادا گو رعیبو ندی خواہ علا اقابکم تنکزون یو متکبرین دعا او تهجرون او دا سلورم افلم یتبر القول هم ایا دی سوچ ندکڑے پا دی قرآن کی اصل خبر دا دا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے دی چی دی کہ سوچو کہے لیتبرو آیاتی ہی سورہ سواد کی براش دی با کہ سوچ ندکڑے دا خو اللہ ستا دا پار را گلی گلی چی کینا وطا اگورا وطا تو دی دا خبری وارا سوچو کا پدی باندی آیا دی سوچ ندکڑے پدی قول دا اللہ یوا ام جاہم مالم یعطی آباہم الاولین یا راغلے دیتا داسی دینو او داسی کتابو چنو راغلے مشران اڑم بنو دا دیتا ولدی خطو لرس دا مشران بھی کنا او اگی تنو راغلے دی منگا نمنو مدخبل مشرانو خبری منو ام لم یعرفو رسولهم یا دین پی جنی دا خپل پیغمبر دا سیزان نا جانا کرے دے چلے کدی دا پیغمبر نبی جنی خوا تکا چی کلب ہے دی اولی دنیاو بلتا بیوی علی کا داغ سڑے دے چی دے دمون پا دی خدایانو پسی لگے دلے دے ادی پسی پا دی ردی ہوئی دا دی سپکی داغ سڑے دے گو رو تا او حدیث کی رازی چی عارفونا نسبه وصدقه وعفافه ذي پیغمبر نسبم پیجنی جدا سوک دے ذي پیغمبر رشتینیم پیجنی ذي پیغمبر پاک دامنیم پیجنی خی پیجنی خواہ حسین ناجرانہ کڑے دے تانی دے بری گڑے کڑے دے چمون خود نے پیجن دا سوک دے جان بوجھ کر دی تو ای خواہ اے دین پیجنی دا اقبل رسول فهم لہو منکرون نزکا ددن انکار قیم ام یقولو نبی جنن یا داوی چد پر لیون توب دین دد دماغ صحیح ندی ہوئی خواہ دماغی توازن یہ صحیح ندی زکدہ سے گڑی وڑی خبری کئی او زمانگا دا رواج او دا دستور نا خلاف کئی دا کوئی دلیوانی کار بل جاہم بالحق نا بلکہ راغلے دیتا پا حق سرا چی قرآن دے پا حق سرا چی توحید دے و اکثرهم للحق کاریون او اکثر دا دینا حق پہ ڈیر بد لگی خواہ گورو تا نام گوئی چکن دی وقت کی داسی دی چی حق خبر پہ ڈیر بد لگی خواہ او دا توحید نم پہ ڈیر بد لگی خواہ او دا قرآن بیان پہ ڈیر بد لگی خواہ نا اللہ وی دا آغا وقت کیم دا قضیو خواہ تب اس حیران دی خلق تا خواہ واللہ وی دا ڈیر پخانے مرض دی پدی کی افلم یدبروا غورا ام لم یعرفوا له منکرون ام یقول نبی جنہ او اکثرهم للحق کارهون تذر دی پوری دی آحو یوب سوار لس پورا شو چیو پلا دا مومنانو سوار لس سپتونا او بل پلا دی سوار لس عیبونا او جرمونا خوا ولا نکلف نفسا الا وسعا اللہ ایمونگا خو چری تکلیف نور کو یو نفس لام مگر مناسب طاقت دا غم کدی بانی کئی چدو نشم کولی ما تڑیر اگران دازما پا گرگا باندی زینشتا گرگا او ما تڑیر اگران از یا کل دا غسین ہوئی بعد بیابا نور سنکا خمون دا دست بکو نو اب یا دا جمعی پر رضو کی دا خلق زان لاسی او دا غکت لیخا ازان خلاص کړی دی وای ته خو ازان خلاص کې خو مرګ نه مانی تنه تپوس کیږي ولی ول دینا کتاب ينطق بالحق لا يمنغ سرا یو عمل نامدام چې هغه بیان کوي په دې باندې پورا پورا رښتیا رښتیا قوم لا ظلمون چرې به سره ظلم نه کړی شي چې تا یو کار نه دی کړیو عملائکو لکلے چو گردا گناہ کرے دا یا تا یو نیک عمل کرے دے عملائکو نزلی کلے نا وہم لا یظلمون یا تا یو عمل طاقت نلرے کبدنی دے و کمالی دے اور اللہ در باندے فرض کرے دے نا وہم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرت من آزام بلکه درونا د دې خلقو پډیر لوی غفلت کې دي د قران نام یا پډیر لوی غفلت کې دي د دې دین او د اسلام نام وهم ولهم اعمال من دون ذلک او د دې لپاره نور اعمالونه دې ډیر پلید چې هغه الله یې زپوي هغه ځې پټ پناون تي دي خان چې څوک دې نه خبر او عملونه یادی خان چه تا دا شپی پتیاره که چی دیسه کئی نالا ویزتی نخبری مخان من دون ذالک هم لا عاملون چی دی اغیل را کون کی دی همیشه دا پارا و توبت نو بازی تر اخیر پوری گوری خان وگونه با اکار پریدی سترگی با اکار پریدی خودی با اخپل عمل پرین دی خواهد نادت با دی خلق حیران با پاسشی چه سلی او سپین گیره وینه نا نظر دی خب پورا نلگی او دوالو سر با انگتی چه دا سکه ډیر غټ مرض ته په دې باندې خلکو کې خان مشر سړی وایي پینګره سړی وایي اجي ګورنو ما شومان سره وګا انګ ته چی یا دا وی چې عمر په کته شي نو بیا ته نه ما شوم جوړ شي بیا ته نه ما شوم جوړ شي نو دې پر عملونه دي بغیر د شرک نه چی دی غیل رکون کی دی ترخی را پوری حتی اللہوی ترخی پوری دا گناونا کول کول اخذنا مترفیم بالعذاب چی امینی وال آغا پخانی خلق امینی وال داغی معتبر داغی مشران او کبرا پیو عذاب سرا ازاهم یجعرون نبی اچیغی سوری والی چونکی دل نواز ولا ورکریش ولا تجهر اليوم نن بچه نوه نن بچه اونکی گی نا ولی استادامت لرده چی دما آواز تو کواوری او رامنده کی او مات نخلاص کی نا انکم من نالا تنظرون یقینا تاسو زمونگ دو غریفنا او زمون د عذاب نا نشه اخلاص دې تاسو له څوک پنا نشي در کولم او تاسو سره مدد نشي کې دې څوک ما مدد کوي تا خو په خواو چې مشرانو کې دا عادت وکنه یو سړی به چارا گیر کو نو خلق ورمنډ کړه او خلاص به کتی نه هغه بل څه به بد رده وی کنه اوس چې ډس شي کنه نو په لارې کې څوک ویني نو په دکان کې څوک ویني چې دا خلق په کوم ځم کنه نه واته انکم منا لا تنصرون الله ای ذا خو زما غریب ته زینب تعالی څوک په نظر کوي تاسو به زمونږ د عذاب نه تاسو له مدد نشي کېدای علت خوی چې دا ولي الله ای خپل عمل د تخې مخه زیاته نه دی چې تاسو کړی دي نو دا غي سزا به مو مخه قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً او زمونگ آیاتنا چلو سلیشو پتاسو باندی بیانولیشو پتاسو باندی وکنتم علا آقابکم تنکسون نوی تاسو پخپل پندو باندی اوڑی دن کیم خبر خبر دی چاہت منزوشا اس بزرس کی او بس کچا با تاوی نوم دیر بد بدیو گانلو خوڑت او بدی نکاتا خوا تنکی سون پپندو آوری دل نکسا علا عاقبه داولی مستقبیرین داو کرو دیو منوی چیرا طبیعت میں خنده بیا وکی نما خنن میں طبیعت خنده یا دا ډوډۍ مې نه دا خوړلې نو دا سبحانه عذر نه عذر نه مستكبرین د لویې خبرې وکولې چې مستكبرین دا درس دی وای دا قران دی وای چې زیه بیانې دې څه به درس نه وي دې څه به قران نه وي کنه مستكبرین ډېر لویې وکولخه بیهی سامرن تاسو گمان کو پدی قرآن باندی یا پدی پیغمبر باندی چی دا خو کسی بیانی که قرآن دی نو کسی بیانی که پیغمبر دی نو کسا خوان دی تحجرون او دیر بیر تاوم پری خو پاغلار بنت لی بل جماعت تاوت لی منزلا تحجرون دا حل دی خلقو اللہ رب العزت وی تو زمان پر سشی تا پتا میں چی اللہ اپا ما رحمو کیو اپا ما با احسانو کیو ما با جنت تبوزی تا داغو کتاب سر دیر خکڑی دی تا داغو پیغمبر سر دیر خکتلی دی چی تا با گلا دا گمان کی خوا داو گرو دا خلقو دا حل لکن اب لم يتدبر القول ایدی سوچ نه کړې په دې قران کې ځان یې په نه پوهه کړې کنه بس هغه خلکو خبرې اورېدلې ښه ام جاء ام لم ياتي اباهم الاولين یا راغله دې ته داسې کتاب او داسې مسله چې نه راغله مشنان لومبنو د دې ته ام لم يعرفوا رسولهم یا دین پی جنی دا خپل پیغمبر چې دا څوک دی مونږ ته د یسما معلومات نشته چې کوم ځای نه راغلی دی دا څه نسبت به کوه هم له منکرون نو دې دا غلر انکار کوونکی دی څوک ته پوسکی مونږ نه پیژنو دا ځای ظالمان خلک اوس مکه حاله چتا څوک راځي مرکز لا او حق پرس لا ازه و تنی معلوم دیونه تپوس کی زبل نه تپوس کی ویرتا خو زنه پیژنه ما دا جمعه جماعت نم خمانه ده اور ایدل چته از دی استاد نم خمانه ده اور ایدل چته او خبه اور ایدل ښه منکرون د قصد پیغمبر په حق کې وي ام یقولون بی جننا یا داوائی چه ده پیغمبر پوری لیوان توب دین ده صحیح نده او ده ده عقل پزین نده بی عقل او طبیق بل جام بالحق ولی پزین نده لیوان توب کم ده لیوانی خو تاسو یه بلکه راغلی تا پیو حق بیان پیو حق کتاب او پیو حق عقیده سرام واکثرهم للحق کارون او اکثر د دینه قران هرځه کې چې اکثر یادی نو سوی چې اکثرهم یجهلون اکثرهم الکافرون او اکثرهم معرضون تایا اکثر خلقا نو یقینی خبر ده کنه ذکر تدلت جماعت کی ام اشمار جسو تن دی اب یاد آغاز ہے کہ دعوت اللہ ورشا جس امرا خلق ناس تبار پدی داوگی پدی گلو کے او پدی چپرو کے او پدی دیرو کے او سمرا خلق دی بے حدا و بے انتہا دی دا چکم قرآن والا خلق دا خدا غی مال گوم ندا دا مانا اکثر دا دینا دا حق دا پارا بدگنون کی دی حق خبر آپی بدلگی دا توحید خبر آو دا قرآن خبر آو دا سنت خبر آپی بدلگی سنگ جا قرآن ویلی نو حق قصدنو خواه و دا دیغا عیوب بیان شو دا مجرمان دا پیوز ایبان دی بل صورت کی ندی راولی خواه